Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Güzel çarşambalar. Radyo Havan burası. Herkese Söğüt Gölgesi'nden merhabalar efendim. Ruhunda birkaç sahil kasabası kol kola gezinirken beynindeki iç savaşa esir düşenler. Gol getirecek ortayı beklerken bahçeye topu kaçıp da topu kesilenler. Kaçan çorabı ile uğraşırken ellerinden ömrü kaçanlar. Treni, otobüsü, aşkı ve aklını kaçıranlar hatta. Sizlere de merhaba. Her eve en az bir deli lazımsa hızla çoğalmalıyız. Normallerin hesabı çoktur, delilere güvenebilirsiniz. Programın açılış parçası Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuş bir sanatçı ile olacak. 1969 yılında Devlet Tiyatrosu'nda boy gösterip 1975 yılında ise şarkıcı atılmış bir sanatçı. 4 plağı var. Oyuncu kimliğiyle günümüze kadar gelmiş bir sanatçı aynı zamanda. 2014 yılında Unutursan Fısılda filminde Hanife rolünde, 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde Nedret rolünde boy gösterdi. Sanatçının ismini değil resmini görseniz bence daha rahat tanırsınız. Işıl Yücesoy'la program açılacak. Ya Seninle Ya Sensiz parçası. Güneş gibi ya seninle ya sensiz. sensiz. Yalnız bir mevsim değil, yalnız bir bahar değil. Her zaman her yerde bir, ya seninle ya sensiz. Geçtiğimiz günlerde yeni albümüyle gündeme gelen Teoman gelecek. Teoman'ın sıkı dinleyicilerindenim. Hiç bunu saklamaya gerek yok. İlk albümünden beri takip etmekteyim sanatçıyı. Çıkarmış olduğu birçok albüm harika albümlerdi. Harika parçalara imza attı sanatçı. Fakat son çıkarmış olduğu Eski Bir Rüya Uğruna adlı albümü açıkçası beğenmedim. Bunu radyo spikeri kimliğimle değil, iyi bir müzik dinleyicisi kimliğimle söylemek durumundayım. Gerçekten albümü defalarca dinledim fakat sadece bir parçayı beğendim. Şimdi o parçayı dinleyeceğiz. Teoman Serseri adlı parçasıyla geliyor sanatçı. Yaklaşık bir haftadır üzerimden atamadığım bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu yüzden halen daha sesim düzelmemiş durumda. Sizlere bugünkü sesim için üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kolpa'yla devam edeceğiz. 2009 yılında müzikseverlere merhaba dedi grup. 5 albüm piyasaya sürdü. aşk ve hayat hakkında albümünden bir parça dinliyoruz. Kolpa, gurur benim neyime. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci. 1978 yılında ilk 45'liğini çıkarttı sanatçı. Sanatçının lakabı Sokak Kızı olarak anılıyor. İzmirli olmasına hiç şaşırmadığım bir sanatçı. Nazan Öncel, Nereye Böyle? Thank you. konuşmak. Gözlerim dolmuş boşalmış, bir kere sütten kesilmiş bebek gibiyim. Gözlerim dolmuş boşalmış, bir kere sütten kesilmiş bebek gibiyim. Soruyor musun bakalım nasılsın diye? Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece. Anla bana, anla bana, bana dinlemeden, dinlemeden son sözümü, son sözümü söylemeden. Neye böyle anla bana, anla bana dinlemeden. Program Barış Manço'nun Hayır şarkısının İngilizce versiyonuyla devam edecek. Nick D. Chopper albümünde ilk olarak İngilizce söylendi şarkı ama müzikseverlerin büyük bir kısmı şarkıyı hayır olarak biliyor. Yani İngilizce versiyonunu pek bilene rastlamadım açıkçası. Şimdi bilmeyenler de öğrensin. Barış Manço'dan dinliyoruz. Raydan Miran'da. Come on. than fate. She reached to her man to cross the way. Söğüt Gölgesi 1970'lerde kurulan Trabzonlu grupla devam edecek. Grup Anadolu Rock akımını benimsedi parçalarında ve müzik piyasasında çok fazla isimlerini duyuramamış olsalar da kaliteli şarkıları var grubun. Birçok müzikseverin de grubu tanıdığına inanıyorum. Üçürel sana değmez. Thank you. gidip sanki üç gün, beş gün bilemedim. Birkaç ay sonunda bir gün söküp atmak çok kolay. Akıtma gözümü kanlı yaşın uğrunda, alayım yanmaya değmez. Birkaç mektupla bir zararmış resmen, bakıp da seni anmaya değmez. Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez. Birkaç mektupla bir zararmış resmen, bakıp da seni anmaya daha önceki yayınlarımdan birinde bahsi geçmişti bu parçanın. Sözleri Özdemir Asaf'a ait. Özel radyoların ilk günlerinde ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci parça ünvanını da taşıyordu. Parça hatırlarsınız. Feridun Düzağaç'tan dinliyoruz Lavinia. Üşüyorsun ceketini al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Sana gitmeyeyim. Babası tambur ustası olan Fuat Saka yerel radyoda program yapımcılığı da üstlendi bir dönem. Sanatçı aynı zamanda meslektaşımız da çıktı. İlk albümünü 1982 yılında Yıkılır Zulmün Son Kaleleri adıyla çıkardı. Fuat Saka'dan dinliyoruz. Şimdi ne yapar? Yunanistan'ın en sevilen, en gözde sanatçılarından biri geliyor şimdi. Sanatçı aslen İzmir doğumlu. Sezen Aksu'nun bir parçasını seslendirmiş. Bence çok da hoş olmuş. Sizler de Sezen Aksu'dan kulak aşinalığınız mutlaka vardır parçaya. Elis Alakşiyov'dan dinliyoruz. Mia Pista, Ago Fosforo. Με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους με βυσματά κι εντάσεις φορητές, με πεισματά κι αεροπειρατές. Αν ήταν η αγκαλιά σου όαση, θα σου φέρνα δισκακιά για κρόαση. Στο λυκνίσμα της αμουστάλα η καρδιά μου κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός, και πάνω τη ζωή σου αέτος. Όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές μου του παιδιού μου, όνειρα κι αγνώστες φωνές μου. Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι, σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει, στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή, κι ο θάνατος λείπατε να κρυφτεί. Όνειρα, μακρινές μου του παιδιού μου, όνειρα κι αγνώστες φωνές μου. Αν ήταν το έδαφος σου πρόσφορο, θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο, με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους, με δείσματα και εντάσεις φορητές, με πείσματα κι αεροπείρατες. Αν ήτανε η αγκαλιά σου όαση, θα σου φέρνα τις καρκιά για ακρόαση. Στο λυκνίσμα της αμουστάλε καρδιά μου κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός, κι απάνω τη ζωή σου αετός. Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι, σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει, σαν νύχια του κακού τη νύχτα αυτή, κι ο θάνατος λείπατε να κρυφτεί. Αν ήταν το έδαφος σου πρόσφορο, θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο, με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους, με πείσματα κι εντάσεις φορητές, με πείσματα κι αεροπείρατες. Şimdi ismini andık, çalmasak olmaz. Gerçek ismi Fatma Sezen Yıldırım olmasına karşılık Sezen Aksu olarak ismini güncelleyen, ülkemizde gerçekten bir marka değeri taşıyan bir sanatçı. Hani nereden tutsak sayacak o kadar çok şey var ki hakkında, bence parçasını dinlesek daha hoş olur. Sezen Aksu, seyirlik değil ömürlük olsun.

seni bu evin anısına. Yeter, yeter, geçer. Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsizlik kaldım yasta. Söz ver bana, üzme beni, kırma beni, yorma seni. Ayıtsızım, ayıtsızım. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm geliri küresel ısınmaya karşı kampanyalarda kullanılacak olan bir albümden hoş bir çalışma geliyor. Rhythms del Mundo, Clocks adlı parçasını dinliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki görsel medya büyük önem taşımakta. İnsanlar akşamları evlerine gittiklerinde televizyonun karşısında esir olmakta. Bunu çeşitli yarışma programları da müthiş şekilde tetiklemekte. Yani insanları bir nevi uyutmakta diyebiliriz. Yani ben kendi şahsi fikrim bunu söylüyor. Bunu çok iyi kaleme almış bir parçayla veda edeceğiz programa. Melike Demirağ'dan dinliyoruz ninni parçası. Herkese bol şans. Haftaya görüşmek üzere. Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Ninnilerle, ninnilerle avutayım seni. Uyu güzel bebek, uyu da büyük. Bebek bir gün büyüyecek, söyleyecek bu ninni. Bebek bir gün büyüyecek, söyleyecek bu ninni. Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Masallarla, ninnilerle avutayım seni. Masallarla, ninnilerle avutayım seni. Uyu sayın dinleyici, uyutayım seni. Aranjmanla, maranjmanla avutayım seni. Aranjmanla, maranjmanla avutayım seni. Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Aranjmanla, maranjmanla avutayım seni. Şarkılarla, türkülerle avutayım seni. Uyu sayın seyirci, uyutayım seni. Renkli renkli sinemaskop avutayım seni. Renkli renkli sinemaskop avutayım seni. Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Renkli renkli sinemaskop avutayım seni. Seksi meksi filmlerle avutayım seni. Uyu sayın okuyucu, uyutayım seni. Kuponlarla, kuponlarla avutayım seni. Kuponlarla, kuponlarla avutayım seni. Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.